बहार ताजा कब आएगी तू, फिजा का मौसम गुजर चुका है। बहार ताजा कब आएगी तू, खिजा का मौसम गुजर चुका है। मेरा लहू अब शफक की सूरत, हर एक उफक पर चमक रहा है। मैं कोह सारों की सरजमी को लहू से सैराब कर चुका हूँ। मैं कामयाबी से आजमाइश की भट्टियों से गुजर चुका हूँ। शहीद होके निखर चुका हूँ, बशकल खुशबू बिखर चुका हूँ। मैं कम्युनिस्टों के दिल में तीरे कजा की सूरत उतर चुका हूँ। वो बुत जो था इश्तराकियत का निशान, उसका मिटा दिया है। बहार ताजा कब आएगी तू, खिजा का मौसम गुजर चुका है। जो काटती थी सरों की फसलें, दरांती मैंने वो तोड़ दी है। थी जर्बकारी हथौड़े वाली, वो जर्बे दुश्मन को मोड़ दी है। जो मेरी इज्जत पे हमला कश थे, कलाई उनकी मरोड़ दी है। उठी थी जो दीन हक की जाने, वो चश्मे गुस्ताख फोड़ दी है। खुदाई दावे जो कर रहे थे, उन्हीं को दर से पना दिया है। बहार ताजा कब आएगी तू, खिजा का मौसम गुजर चुका है। वही जो थे उस अतों के खूबर, वो अपनी बिल में सिमट चुके हैं। था अपनी ताकत पे नाज जिनको, वो बुर्ज सारे उलट चुके हैं। था जिनका मंशूर पेश कदमी, वो घर को वापस पलट चुके हैं। जो बीज बोते थे नफरतों के, वो खुद ही टुकड़ों में बट चुके हैं। मेरे अमल ने गुलाम कौमों को हुर्रियत का सबक दिया है। बहार ताजा कब आएगी तू, खिजा का मौसम गुजर चुका है।